saka, dėl ko tuo šeimas nasogyvena, sorokautė, nu kon kap mūsų ten tuita meškauskė. Voje, ar gautų mono, nu tokį bjaurį motrišką. Nu, na šokovė, šokautų ant savo vyrą kapėžys ropūžį tik tą. Luose, luose, čia lašinius na gera išrūkį sudegėna, čia ton, įveizi karek nuėti, paprašyti. Kakom padirbtum, juk tuo pininga reka nims, ba pininga, na gal gyventi, juk išlėt tuo pininga. Ne, kol tu išprašysi, rūtska, kokios malonis, nu tokios bjaurios buobas, nu ta gula, nu, kiek jau geriau, ni susėdautės, na susėdauti, nu ką tik navali iš didelios bėduos, ta gali, turi susėdautės, ką pats nieko nepadėrim. Vo ką padėrtum, ta ne už kažkoks pinigus neatum prie tokiam žmonių. Dabar čia, ką panum paironsi pats pasakuo. Sakau, kai tu žinotum į mūsų gyvenimą, kaip vedo gyveno, galėtum surašyti didžiausią knygą, būtų taip įdomę skaityti. Ta Meškauskin didelė graži motriška, pamatyti tikrą poikį. Nu, tas Meškauskis jau toks prastesnis, pakumpanosi toks knabioks, bet jau žemės turėjai savo pasistatyti iš kur trobalį, turėjai visko, nu, vana šlūžiai jantį mergą. Nu, ant smonis sako. Sak, nu žina, vakalė, ant mūnį privilioja, aš buvau toks vaikis, lietus, nu, vukon, po tūs vakarėlis liaubu lakstytis, trasiuoti, vis kepsiu prie kokių mergum, ten šoksiu, viskon, vana pradėjai mūnį keitą jimti, šokdinti, trips va vedu ten po tūs vakarėlis, aš paskevanom palydėsiu, esu sidraugavo, van šlūžiai jinti buvau, matą sūną turėjai mergą būdam. Mesliai, kas čia mūnį paims, bent tas Meškauskis, kums napis bent paims. Nu ir taip, gyvenau tas gyvenėms romantiškas, man pasako, jis sak, toks įdomus. Nu aš klausau, tu pasaka tikriausiai. Nu vo taip, nieka žmogus, vo dabar čia, kas yra nuo šokavėms to vyra. Ta to negera padėps, kitaip niek nepasak, to visomžių beprotis buvo, to visomžių dornius buvo. Kita motiš būt negyvenusi tokio beprotis, aš ta tokį dornį išgyvena. On savo tilk, va knapsak, apvarna mosmir užlėsusi, nieka nesak.